Suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia Środa, 11 lipca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. CBA zatrzymało kolejną osobę w sprawie spółki windykacyjnej GetBack. Budowa zamku hotelu w Puszczy Noteckiej pod lupą kontrolerów resortu środowiska. Pieniądze na obronność. Ten temat zdominuje szczyt NATO w Brukseli i może wywołać ostrą dyskusję. Kolejne zatrzymania w sprawie firmy windykacyjnej GetBack. CBA na polecenie prokuratury zatrzymało biznesmena, który powoływał się na wpływy w służbach specjalnych. Radosław K. działał, by osiągnąć korzyści majątkowe, między innymi z byłym prezesem zarządu GetBack i byłym dyrektorem zarządzającym spółki, informuje rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Piotr Kaczorek. Ten mężczyzna usłyszał już w prokuraturze zarzuty. Ustalenia CBA i prokuratury wskazują, że biznesmen powołał się na wpływy w służbach specjalnych w zamian za korzyść majątkową w wysokości nie mniej niż 3 miliony złotych w gotówce. Biznesmen miał też doprowadzić do rozpowszechniania kompromitujących jednego z głównych udziałowców GetBack informacji. Miał podjąć działania celem spowodowania przeprowadzania m.in. przeszukania w siedzibie większościowego akcjonariusza spółki GetBack, a to z kolei miało doprowadzić do rozpowszechnienia przez media informacji kompromitujących tego scenariusza. Aby te pieniądze, te 3 miliony złotych, mogły zostać wypłacone, zawarto pozorną umowę o świadczeniu usług. Zatrzymanemu przez CBA mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Budowa zamku hotelu w środku Puszczy Noteckiej pod lupą. Trwa kontrola zlecona przez ministra środowiska. Sprawę bada też poznańskie CBA. Zezwolenie na realizację inwestycji w obszarze chronionym wydał regionalny dyrektor ochrony środowiska w Poznaniu. Teren, na którym powstaje gigantyczny obiekt, jest chroniony w ramach programu Natura 2000 ze względu na obszary ptasie. 3 lata temu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie widziała żadnych przeciwwskazań do budowy zamku. Teraz tej decyzji przyjrzy się Generalna Dyrekcja, mówi Aleksander Brzuska z Ministerstwa Środowiska. Mamy nadzieję, że wyniki tej kontroli dadzą nam jednoznaczną odpowiedź, czy wydanie decyzji przebiegło zgodnie z procedurami, nie doszło do żadnego naruszenia prawa. Burmistrz Obornik Tomasz Szrama mówi, że odpowiednie organy wydały pozwolenie na prowadzenie inwestycji na terenie puszczy. Gdy zostałem burmistrzem, to miałem taki zastany stan rzeczy, że tam w tym miejscu już jest puste pole pod inwestycje, więc nie wzbudzało to żadnego mojego niepokoju, ponieważ no, wszystkie organy już to przygotowały niejako. Burmistrz o sprawie zawiadomił m.in. ABW. Wczoraj do Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu weszli kontrolerzy z CBA. Weryfikują dokumentację związaną z tą inwestycją. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To może być najbardziej burzliwy szczyt NATO w ostatnich latach. W Brukseli rozpoczyna się 2-dniowe spotkanie przywódców krajów sojuszu. Jednym z jego głównych tematów wydatki na obronność. Niewykluczone, że przy tej okazji dojdzie do spięć między amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem a europejskimi sojusznikami. Choć w czasie szczytu nie przewidziano żadnych decyzji w sprawie wydatków na obronność, to w Brukseli nikt nie ma wątpliwości, że sprawa finansów zdominuje rozmowy w kwaterze głównej NATO. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania prezydent Donald Trump w ostrych słowach wytykał sojusznikom z Europy, że ci nie płacą deklarowanych wcześniej 2% PKB na obronność. Politycy i dyplomaci z krajów Europy otwarcie mówią, że dyskusja na szczycie może w tej sprawie być bardzo burzliwa. Jeszcze przed szczytem szef NATO Jens Stoltenberg przyznał, że nie wszystkie kraje płacą na obronność tyle, ile powinny. Ocenił jednak, że spór o pieniądze nie zagrozi jedności NATO. Nie zdziwię się, jeśli na szczycie dojdzie do mocnej dyskusji. Jestem pewien, że zgodzimy się co do najważniejszego, że Europa i Ameryka są razem. Wojciech Cygielski, Polskie Radio, Bruksela. Już za 3 godziny będzie wiadomo, kto wystąpi na nowym festiwalu Polskiego Radia. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej ogłoszeni zostaną artyści, którzy zagrają 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni, mówi dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Metz. Mamy dokładnie 11 wykonawców. Wśród nich w zasadzie wszyscy, którzy zawładnęli w ostatnich kilkunastu miesiącach listą przebojów Trójki na przykład. Kto dokładnie wystąpi na muzycznym finale Lata z Radiem w Gdyni, dowiemy się o 13, a kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W całej Polsce dziś przelotne deszcz i burze, choć będzie też trochę słońca. Jak ostrzegają synoptycy, burzom towarzyszyć będzie grad i porywisty wiatr. Termometry pokażą w Szczecinie i Poznaniu 21 stopni, w Trójmieście i Wrocławiu 24, w Krakowie i Katowicach 26, w Lublinie i Olsztynie 27, w Warszawie 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

that I need you now. The key that I won't forget, but you're lost in Paris. You're lost in Paris. I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. Tom Mistrz, młodzieniec z Londynu, bardzo pięknie śpiewa, jeszcze pewnie powróci w naszych audycjach. Jest 15 po 10. Przodownicy lektury. Nasłuchiwanie. Niepodległość. A przed mikrofonem redaktor Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Jacka Kopcińskiego, szefa jury konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość, który właśnie dziś, 11 lipca, zostanie ogłoszony oficjalnie na stronach internetowych Polskiego Radia oraz właśnie naszej antenie za chwilę. Dzień dobry. To będzie konkurs na dramat radiowy. To jest taka specyficzna forma, której ty jako krytyk teatralny, też jako organizator wydarzeń kulturalnych jesteś wielkim promotorem. Tak, dlaczego? Od wielu lat zajmuję się dramatem radiowym, jestem nim zafascynowany, piszę o nim książki. Dokładnie była to książka o dramaturgii radiowej Zbigniewa Herberta. Śledzę nową dramaturgię polską, także pod kątem jej obecności w polskim radiu. I organizuję w Instytucie Teatralnym w Warszawie od kilku już lat maratony słuchowisk, zatytułowane tak jak nasz konkurs Nasłuchiwanie, ale bez rozwinięcia. Rozwinięcie w naszym konkursie jest bardzo ważne w tym roku. To rozwinięcie pewnie dla wszystkich jest zrozumiałe. Niepodległość. Pojęcie rozumiane jednocześnie bardzo szeroko. Chcemy zapytać, czym jest niepodległość, czy jesteśmy niepodlegli. No to może właśnie powiedzmy coś takiego. Kiedy w roku stulecia niepodległości słyszymy hasło niepodległość, no to oczywiście mamy przed oczami Józefa Piłsudskiego, wjeżdżającego pociągiem do Warszawy w tym szarym mundurze. Ale rozumiem, że nie o to nam tylko chodzi. Oczywiście, jak rozumiem, chcielibyśmy mieć dramaty historyczne od autorów, ale też dramaty, które podejmują poważne dylematy współczesności. Absolutnie. Znaczy, to hasło nasłuchiwanie ma co najmniej podwójną konotację. Z jednej strony mówimy o słuchaniu słuchowisk w polskim radiu, w Trójce, ale z drugiej strony myślimy o nasłuchiwaniu tego, co ważne we współczesności i wydaje nam się, że w tym roku niepodległość, rocznica odzyskania niepodległości inspiruje do refleksji szerszej na temat tego pojęcia, na temat i niepodległości rozumianej historycznie wtedy, 100 lat temu i rozumianej współcześnie, także egzystencjalnie, także w takiej perspektywie osobistej. Kolejne edycje naszego konkursu chcemy niejako programować w inny sposób. Chcemy znowu za rok nasłuchiwać nowego, ważnego pojęcia, które będzie dla nas inspirujące i które podrzucimy autorom, by nam odpowiedzieli. Wierzymy bowiem, że artyści, dramatopisarze słyszą niektóre pojęcia, rozumieją i przeżywają je inaczej, ciekawiej i chcemy się dowiedzieć jak. Dziś ogłaszamy ten konkurs i liczymy na to, my wszyscy w Trójce i Polskie Radio i Teatr Polskiego Radia, który później te słuchowiska zrealizuje, że nadeślą do nas te teksty wybitni autorzy i bardzo ich do tego wysyłania zachęcamy. Wszystkie informacje, jak już powiedziałem, będą na stronie internetowej. Jak ty oceniasz dzisiejszy stan polskiej dramaturgii radiowej? Wydaje mi się, że ona ma się całkiem dobrze, aczkolwiek sądzę, że nadal brakuje nam oryginalnych, nowych tekstów, które wyszły spod pióra pisarzy działających nie tylko w orbicie radia, ale także teatru. Pisarzy, którzy mają oryginalny styl i no, własne spojrzenie na rzeczywistość. Chcielibyśmy, by w Trójce, także za sprawą tego konkursu, pojawił się osobne pasmo słuchowisk opartych wyłącznie na najnowszej dramaturgii. Wydaje mi się także, że dramaturgia radiowa i specyfika poetyki dramatu radiowego może być interesująca dla debiutujących autorów, dla tych, którzy dopiero szukają swojej drogi. Radio cały czas pozostaje bardzo ciekawym medium, a myślę, że w tej chwili także w związku z tym, co dzieje się na innych obszarach artystycznych, myślę o performansie muzycznym, radio jest takim medium, które może inspirować pisarzy do eksperymentów i literackich, i medialnych. Liczymy, że te dramaty, których się spodziewamy po prawie 3 miesiącach oczekiwania, a potem będziemy je innymi członkami jury bardzo dokładnie czytali, że te dramaty otworzą też nowe przestrzenie wyobraźni radiowej. To się może zdarzyć, ponieważ Teatr Polskiego Radia żyje i ma się dobrze na kilku antenach, w związku z tym cała ta wielka tradycja sukcesy, istnieje. I miał też wielkie sukcesy. Absolutnie. Międzynarodowe. Absolutnie. W związku z tym cała ta tradycja istnieje, można się do niej odwołać, można uczyć się teatru radiowego, ale też można poszerzać jego granice w strony, które mogą być nieprzewidywalne i właśnie na to liczymy. No to jeszcze dodajmy na koniec, bo wspomniałeś tu Zbigniewie Herbercie, no, że przez te kilkadziesiąt lat funkcjonowania teatru radiowego, przecież jeszcze przed wojną powstawały najrozmaitsze słuchowiska, no pisali właściwie chyba wszyscy najwięksi twórcy polscy i nie tylko dramatopisarze, typowi dla tego teatru. I dziś nie można powiedzieć, że nie piszą, bo ci najciekawsi twórcy dramatyczni piszą i wydaje się, że mimo tego, że popularności radia nie da się porównać z popularnością telewizji i zasobami finansowymi, to ta sztuka w Polsce ma się całkiem dobrze i chyba też na świecie ma się całkiem nieźle. Tak, tak. My należymy do czołówki krajów, w których od lat powstaje wspaniała dramaturgia radiowa i gdzie sztuka słuchowiska ma się dobrze, obok Niemiec, obok Anglii, obok Hiszpanii. Wydaje mi się także, że radio pozostaje inspiracją dla pisarzy i masz rację, do radia przychodzili nie tylko dramatopisarze, ale także poeci, powieściopisarze, ludzie, którzy czuli w tym medium energię, dodatkową energię, która ożywiała ich twórczość literacką. To jest takie medium, które nie obciąża pisarza całą machiną produkcyjną, jaka jest związana na przykład z realizacją spektaklu teatralnego, a jednocześnie daje to niesamowitą satysfakcję ożywienia postaci poprzez to, co może dla człowieka najważniejsze, poprzez głos. Głos stał się synonimem dramaturgii radiowej i jego brzmienie, jego rozmaite napięcia powodują, że pisarze cały czas zwracają uwagę na to medium. To jest medium, które jakby ożywia literaturę, jednocześnie nie obciążając jej tym wszystkim, co wiąże się z kulturą obrazkową. Bardzo liczę na udział wybitnych pisarzy w naszym konkursie, chociaż także czekam na niespodzianki. Konkurs jest otwarty. Zapraszamy wszystkich. Widzieliśmy obaj na festiwalu Dwa Teatry coś naprawdę niezwykłego, to znaczy sytuację, kiedy do kinowej sali przychodzili ludzie posłuchać spektakli, a wydawałoby się, że kino jest jednak stworzone do czegoś zupełnie innego, a mimo to było, spektakle były słuchane przy kompletach publiczności i liczymy na to, że nasi słuchacze dopiszą również wtedy, kiedy jesienią 5 zwycięskich słuchowisk zostanie zaprezentowanych na naszej antenie i bardzo zachęcamy do udziału w tym konkursie. Moim Państwa gościem był szef jury konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość Jacek Kopciński. Dziękuję bardzo. A teraz pojawi się na antenie kolejna jurorka, Dominika Kluźniak, i te zwiastuny, ta autopromocja z jej udziałem będzie się pojawiała cyklicznie, żeby autorom przypomnieć o tym, że warto w tym konkursie brać udział. Dziękuję Państwu bardzo. To był redaktor Mariusz Cieślik. Jest 25 minut po 10. Państwo wiedzą, ale to jedno z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejsze, nagranie emitowane podczas imprez sportowych w Stanach Zjednoczonych. Gary Glitter oczywiście. A w studiu jest już redaktor Paweł Drost. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy o śmieciach, a te były, są i najprawdopodobniej będą przez nas produkowane. Przypomnijmy, obywatel Unii wytwarza przeciętnie 450 kg odpadów rocznie i w tym samym okresie zużytych będzie w Unii Europejskiej 100 miliardów torebek foliowych. Najczęściej chodzi o torebki jednorazowe. Bruksela próbuje poradzić sobie z problemem śmieciowym dwutorowo. Z jednej strony chce ograniczyć wytwarzanie odpadów, a z drugiej strony mobilizuje państwa członkowskie do przetwarzania odpadów i odzyskiwania użytych w nich surowców. Gościem Trójki jest teraz Michał Paca, ekspert z dziedziny gospodarki odpadami, autor bloga sortowniopinii.pl. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak sobie myślę, że jest coraz lepiej, ale nie jest idealnie. Władze unijne tworzą kolejne dyrektywy, strategie, ale problem śmieci w Unii Europejskiej wciąż jest problemem. Może skupmy się na razie na jednym z ważniejszych aspektów tego właśnie problemu, czyli na segregacji odpadów. Tutaj liderami są Niemcy i Austria, a Polska raczej w tyle peletonu. Tak. My ciągniemy za Unią Europejską, jeżeli chodzi o efektywność segregacji, i jest to związane tak naprawdę z tym, że oni to robią bardzo długo, bo oni to robią od 30 lat, ale jest to też związane z czymś, z elementem systemu, którego w Polsce nie ma. Tam za większość opakowań odpowiadają producenci, a w Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, która jest, w których producenci beztrosko mogą produkować dowolny kawałek plastiku i nie obchodzi ich, co się z nim stanie. To jak to wygląda w innych krajach Unii? Na czym polega ta odpowiedzialność producentów? Ta odpowiedzialność polega na tym, że firmy są albo zmuszane do tego, żeby produkować opakowania z plastiku, który pochodzi z recyklingu, albo są wysokie opłaty depozytowe albo kaucyjne. Bo plastik, który jest podstawowym problemem, nie ma żadnej wartości. Powiedzmy sobie szczerze, on nie jest najlepszym surowcem. Plastik, który był już użyty, nie jest najlepszym surowcem do tego, żeby znowu produkować opakowanie. I teraz rolą rządu jest nadanie mu wartości. I dopiero wtedy my zaczynamy, producenci zaczynają zabierać się za plastik i robią to skutecznie. Jeżeli chodzi o aspekt segregacji śmieci na poziomie obywatela, to mamy tutaj te kubły, których ma być 4 czy 5 do końca tego roku, mają być wprowadzone w polskich gminach i miastach. Warszawa, której segregacji właściwie dotąd nie było, też ma wejść do tego klubu miast, gdzie segregacja się ma odbywać, tylko ludzie muszą segregować nie dlatego, że muszą, tylko dlatego, że chcą. To znaczy musi się zmienić chyba mentalność. Tak, i to jest długotrwały proces. Patrząc na to, co się dzieje, na efektywność tego systemu w Unii, to on jest de facto proporcjonalny do tego, jak bogate jest społeczeństwo. Ale również w bogatych społeczeństwach jest de facto znacznie większa konsumpcja i tych odpadów, które łatwo wyciągnąć, szkła, plastiku, metali, jest więcej. Więc procentowo my zawsze będziemy na szarym końcu. Czyli w teorii produkujemy mniej odpadów niż kraje wysoko rozwinięte unijne, ale de facto mamy problem z tym, że głównie produkujemy te nieprzetwarzalne odpady. To jest jeden element tego, ale żeby ująć to celniej, to ja bym powiedział, że nasza szansa polega na tym, że my jeszcze produkujemy stosunkowo mało opakowań, natomiast niestety skupiamy się na tym, na drobiazgach, bo dzisiaj tego plastiku, metalu, papieru, które możemy wyciągnąć, jest 15% realnie. A dopiero teraz zaczęliśmy się zajmować czymś, co zanieczyszcza wszystkie odpady, czyli odpadami organicznymi, z których możemy zrobić cudowne nawozy. Zdrowe nawozy do naszej ziemi. I nasza szansa polega na tym, że my teraz zaczynamy zbierać odpady organiczne i zaczynamy je przetwarzać, ale powinniśmy również upraszczać systemy segregacji po to, żeby ludzie nie funkcjonowali w skomplikowanych systemach, bo skomplikowane systemy nie działają. No dobrze, tylko teraz tak, będziemy mieli te 4 czy 5 kubów na różne rodzaje śmieci. Tak. I to jest ważna rzecz, którą pan powiedział, to znaczy, że odpady organiczne mogą zanieczyścić innego rodzaju odpady, te, które potem potencjalnie mogłyby być przetworzone. Innymi słowy, jeżeli mam na przykład wytłoczkę, w której siedzą sobie wygodnie jajka i pobrudzę ją, wkładając niechcący nawet gdzieś do swojego właściwego kubła, to ona się potem do niczego nie nadaje, mimo że jest tekturowa. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I niestety jest bardzo dużo drobnych elementów, o których trzeba pamiętać, żeby dobrze segregować odpady. I dlatego ja mam obawy, że ten system nie będzie funkcjonował dobrze. Na stronie Ministerstwa Środowiska w instrukcji dodatkowej do segregacji są 62 zasady, jak dobrze segregować. My mamy problem z 10 przekazaniami, a 62 zasady związane z jakimś drobnym elementem naszego życia dla mnie mogą być nieosiągalne. No dobrze, ale czy jest jakaś alternatywa? No bo jakieś zasady muszą być wprowadzone, bo jeżeli popełnimy błąd w segregacji śmieci, to cały ten wysiłek nasz, tych, którzy te śmieci potem przewożą, jakieś sortowni i tak dalej, pójdzie na marne, bo coś zostało małego, zaniedbanego. Tak. Ja powiem tak, że segregacja odpadów to jest takie rozgrzeszanie się. My żyjemy tak, jak żyliśmy, wytwarzamy odpady i nam się wydaje, że jak wrzucimy do właściwego pojemnika, to załatwione. A tak nie jest. My tak naprawdę powinniśmy skupić się na tym, co jest źródłem problemu, bo segregacja to jest tylko kontrola zniszczeń. A źródłem problemu jest nasza nieodpowiedzialna konsumpcja. Wybieranie bardzo wygodnych produktów w opakowaniach plastikowych zamiast dóbr, które nie są zapakowane. I to rząd powinien kierować społeczną atencję właśnie w stronę źródła problemu, a nie po raz kolejny fundować nam rozwiązanie końca rury, czyli takie, które tylko zajmuje się objawami. Michał Paca jest z nami, ekspert z zakresu gospodarki odpadami. Rozmawiamy dzisiaj o śmieciach w Polsce i w Unii Europejskiej. Jeżeli mają Państwo pytanie do naszego eksperta, bardzo proszę, będziemy w najbliższym czasie, jeszcze za jakieś pół godziny. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Można kontaktować się z nami mailowo. Adres paweł.drost@polskieradio.pl, paweł.drost@polskieradio.pl lub telefonicznie kierunkowy 22 i później tradycyjnie 7 trójek. Za 25 minut 11. Zapomnę miejsc, w których pełno nas. Gdy świt przy tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim. Hel i Sunbird. A może by tak właśnie pojechać na Hel i pozbierać sobie śmieci na plaży, albo w ogóle nie tylko na Helu, ale i na innych polskich plażach, bo jest ich tam naprawdę bardzo dużo. Nie tylko zresztą na plażach, ale i w naszych lasach. Piękne podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej było to, kiedy kibice i piłkarze japońscy zbierali po sobie śmieci, które w trakcie meczu powstały i w szatni, i na trybunach. Naprawdę piękna historia. Za 21 minut 11. Tired and lonely,

samurajski miecz, a dla wszystkich pań zamienia w gildo się. No i pan Fisz się odezwał. Przypomnę dzisiaj o 13:00 losowanie kolejności w naszego wielkiego podsumowania lata, czyli Lato z Radiem w Gdyni 26 sierpnia oczywiście. Zapraszamy niezwykle serdecznie. Kolejność na antenie ogłosimy. Pan Fisz również będzie. I dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak zwykle we wtorek i oczywiście 26 w Gdyni. Kiedy Brian Ferry, który niebawem pojawi się bodajże 20 lipca w Polsce, występował ze swoją grupą Roxy Music, na jednym z koncertów pojawił się młody, obiecujący gitarzysta amerykański Nile Rodgers. I to zainspirowało go do założenia zespołu, który stał się później słynny i nagrał bardzo wiele znakomitych przebojów. Grupa Chic. I want your love.